श्वास लो। ओम श्री परमात्मने नमः। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रभवैर्गुणे शमो नमस्तप शौचम् शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमाष्टिक्यम् ब्रह्मकर्मा स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यापलायनम् दानमेश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मा स्वभावजम् कृषिगौरक्षवाणिज्यम् वैश्यकर्मा स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रश्चापि स्वभावजम् स्वेष्वे कर्मण्यविरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणो यथा प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वभावानियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्मिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषामपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्नेरिवावृतः असक्ता बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगतस्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा सन्न्यासेनाधिगच्छते सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा कृष्णार्पणमस्तु। शरीर से प्राप्त करने योग्य क्या है, इसलिए हम लोग विचार कर रहे हैं। ये सारा जो समाधान है विचार से ही प्राप्त होता है। जब तक विचार नहीं करेंगे, जब तक विवेक नहीं करेंगे, जब तक अनुसंधान नहीं होगा, तब तक ये अपना कौन है, पराया कौन है, नित्य क्या चीज है, अनित्य क्या चीज है, मेरा और पराया ये भेद नहीं हो सकता है। इसलिए केवल विचार से ही संभव है। विचार के द्वारा जो ऐसा चीज प्राप्त कर सकता है साधक, इसलिए हम लोग विचार कर रहे थे। नारद जी सुखदेव जी को पहले जो विद्या सूत्र का विषय ही भूत जो आत्मतत्व है, उसको जानने से सारे सुख से निवृत्ति हो जाता है, ये बता दिया। उसके बाद जो मध्यम अधिकारी है, देखिए अधिकारी भी भिन्न भिन्न होते हैं, एक जैसा नहीं होंगे। कारण है अपने अपने कर्म के अनुसार, किसी का दोष नहीं है। भले ही पूर्व जन्म में कोई दोष किया हो, उसी दोष के कारण अर्थात किया हुआ पुण्य और पाप के फल स्वरूप से जन्म प्राप्त हुआ है। तो इसलिए भिन्न भिन्न व्यक्ति के अलग अलग रुचि है, एक जैसा रुचि नहीं हो सकती। एक ही घर में देखिए, एक की रुचि कुछ अलग है, एक की रुचि अलग है। अलग क्यों कह रहे, हमारा हाथ स्वयं देखिए, अंगुली एक जैसा नहीं। एक मोटा है, एक बहुत छोटी है, एक लंबी है। एक हाथ में अंगुली ही अलग अलग है, तो संसार में जीव कैसा एक हो सकते। किंतु अलग अलग होने पर भी सभी अंगुली मिलके ही काम हो रहे हैं। वैसे ही अधिकार भिन्न है। जैसे कोई बाजार है, वेद को एक विशाल बाजार माना है। बड़े बाजार में सारे वस्तु उपलब्ध होते हैं, जो भी आप चाहिए उसमें, सोना है, हीरा है, लोहा है, सब कुछ उसमें उपलब्ध। ऐसा विशाल बाजार है। अभी वो बाजार में सभी लोग एक जैसा खरीद करने वाले नहीं होते। हीरा को खरीद करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, सोना को खरीद करने वाले उससे भी अधिक लोग मिलेंगे, और लोहे आदि को खरीद करने वाले ये अधिक मिलेंगे। क्योंकि मकान बनाना है, लोहा चाहिए, सोने से मकान नहीं बना सकते। यदि बना भी दिया, बस वहाँ पहरेदार रखना पड़ेगा। किंतु आजकल टमाटर के लिए भी पहरेदार दे रहे हैं, पहले सोने के लिए देते थे। तो रुचि नाम वैचित्र्य। वैसे ही वेद रूप बाजार में खरीद करने वाले अधिकारी भी अलग अलग है। हीरा जैसा है, वो आत्मा को हीरा जैसा माना है। तो हीरे रूप आत्मा को खरीदना अर्थात उसको जानने के लिए प्रयत्न करना, उसको जानने के लिए अग्रसर होकर उसको प्राप्त करना, ऐसे लोग कम होते हैं। ये उत्तम अधिकारी माना है। ऋषि वेद में भी ये भी बता दिया है, उपासना भी बता दिया है। ऐसी उपासना करेंगे तो तुझे ऐसा फल मिलेगा, इस प्रकार का अनुष्ठान करेंगे तो इस प्रकार का फल मिलेगा। इसलिए फल के इच्छा वाले अधिक है, उसमें जो प्रवृत्त होने वाले हैं, सोने को खरीद करने वाले थोड़े ज़्यादा है। और शास्त्र में ये भी बता दिया, तुम उपासना नहीं कर सकते है, कर्म करो, कर्म का विधान किया। तो कर्म का फल भी बता दिया है, जैसा बारिश ने तो ऐसा याग करो, कारीरी याग करो, धन के लिए चित्रया यज्ञ चित्र याग करो, पुत्र ने तो पुत्रेष्टि यज्ञ करो, ये सब काम्य कर्म का विधान किया। यह चांदी को खरीद करने वाला, चांदी को खरीद करने वाले अधिक मिलते, किंतु उससे भी ज्यादा है लौकिक पदार्थ ही जो जिसके लिए प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो हो गए लोहे को खरीद करने के समान। पिछले बाजार कभी निराश नहीं करता है, आपको जो चाहिए वस्तु उसमें प्राप्त होता है। वेद भी वैसा ही है। अतः सभी एक जैसा अधिकारी नहीं हो सकते। किंतु जो अविद्या सूत्र का विषय भूत जगत है, इस जगत में रहते हुए भी इस जगत से पार कैसा हो जाएंगे, इसके लिए भी उपाय बता रहे। अभी तक ये बता दिया जो अज्ञानी जीव है, अविवेकी जीव है, सारा जो संसार में परिवार है और स्त्री है, पुत्र है, धन है, ये सब अपना मान के बैठे हैं। नारद जी बता रहे सुखदेव पराया है, अपना नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नष्ट होने वाला है, आपके साथ में नहीं जाने वाला है। यदि पराया है, शास्त्र में बता दिया है, ये सारा यदि पराया है, उससे आप सदुपयोग क्यों नहीं करते हैं, परोपकार क्यों नहीं करते हो? क्योंकि परोपकार करने से कम वो अपना हो जाएगा। अभी तक तो पराया था, उसके द्वारा यदि आप किसी का हित करेंगे तो हित करने से उसमें एक अदृष्ट उत्पन्न हो जाता है, उसका नाम है पुण्य, वो अपने साथ में जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा दिया है धनानि जीवितंचे वह परार्थे प्राज्ञ उत्सृजे, महाभारत आदि में कहा गया है। सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशो नियते सते, धनानि जीवितंचः, ये हमारा जो धन है और जीवन है, ये जो परार्थे प्राज्ञ उत्सृजे, जो प्राज्ञ है, विशेषण दिया है, विवेकी है, बुद्धिमान है, विचारवान है, उस विचारवान पुरुष को ये करना चाहिए, अपने पास जो भी धन हो अथवा जीवन हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपना हो ही नहीं सकता कभी। इसलिए बोल रहे धनानि जीवितंच परार्थे उत्सृजेत, दूसरे के कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए। इन्हें अपना स्वार्थ के लिए मानते हो, ये अनर्थ का कारण हो जाएगा। इसलिए कहा दिया है शास्त्र में यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकतः, एकेकमप्यत्र अनर्थकम् यत्र एतच्चतुष्टयम्। ये जो यौवन है, जवानी, मनुष्य के पास जो जवानी है, ये अनर्थ का कारण माना है। जवानी में मनुष्य क्या क्या नहीं करता है, जो करने योग्य नहीं वो भी करता है, विवेक खो जाता है। जवानी में जितना खुराफात करता है, वही बाद में बुढ़ापे में भोगना पड़ता है। क्या है, जवानी ने भोग रहे बुढ़ापा। तो इसलिए जो यौवन है और धन संपत्ति, ये भी धन संपत्ति भी अनर्थ का कारण माना है। यदि आपके पास बुद्धि ठीक है, आपका विचार ठीक काम कर रहे, वो धन भी ठीक रास्ते में जाएगा। अन्यथा यदि आपकी बुद्धि ठीक नहीं है, कुशल सारथी नहीं है आपके पास, कुशल मंत्री नहीं है, बुद्धि को सारथी भी माना है, बुद्धि को मंत्री भी माना है, क्योंकि शरीर रूप पुर में जीव रूप राजा बैठा है। वो जो बुद्धि है, उस धन के द्वारा अनर्थ कर रहे हैं। इसलिए बोल रहे यौवनम धन संपत्ति, दोनों अनर्थ का कारण है। उसके साथ साथ मालिकपन भी आ गया, प्रभुत्वम, जो मालिकपन आने के बाद तो व्यक्ति अपने को कुछ अलग ही सोचता है, मैं खुदा हो गया, ये सारे कुछ है ही नहीं, ये भी अनर्थ का कारण है। और अविवेकंचा, चौथा है अविवेक, चारों एक एक भी अनर्थ का कारण है। अरे जीव, यदि तेरे पास ये चारों यदि रहे तो कैसा बच सकते हैं? इसलिए यहाँ बता रहे धनानि जीवितंचे वा, ये धन और जीवन है, विद्वान को दूसरे के लिए उपयोग करना। जैसा महाभारत में एक प्रकरण आता है, महाभारत में ये युद्ध समाप्त हो गए थे पांडव और दुर्योधन के। उसके बाद हस्तिनापुर का राजा युधिष्ठिर बन गए थे, तो बाद में वहां सूचित किया अश्वमेध याग करना है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए विशेषता है, क्योंकि अश्वमेध याग के द्वारा ब्रह्म हत्यादि दोष निवृत्ति होता है, ऐसा शास्त्र में आया है। अश्वमेध याग किया, अश्वमेध याग में विधान होता है घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है जहां भी जावे। ये पांडवों का जो घोड़ा है राजा मयूर ध्वजा के वहां पहुंच गया। मयूर ध्वजा का एक पुत्र था ताम्र ध्वज बोल के, अत्यंत बलवान और भगवान का भक्त था। राजा मयूर ध्वजा भी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, कृष्ण का दर्शन करने के लिए तड़प रहे थे। इसलिए पुत्र से कहा, रे पुत्र, पांडवों का जो अश्व आ रहे घोड़ा आ रहे तुम उसको बांधो, इसलिए बांधो अर्जुन आदियों को परास्त करने के लिए नहीं, मेरा जो इष्ट भगवान है कृष्ण है उसका दर्शन करने के लिए। क्योंकि घोड़े को यदि बांध दिया उसके निमित्त से भगवान आ जाएंगे, मैं भगवान का पूजा करूं सत्कार करूं इस भाव से। तो घोड़ा वहीं पहुंच गया, ताम्रध्वज ने बांध दिया और ऐसा युद्ध किया उनसे, अर्जुन को परास्त कर दिया, क्योंकि वो भी भक्त था बलवान था। और जाके पिताजी से कहा, पिताजी मैंने तो युद्ध में विजय प्राप्त किया। मयूर ध्वज बोलते, अरे मैं युद्ध करने के लिए मना किया था, क्यों युद्ध किया तूने? मैंने केवल इसलिए आदेश दिया था, मेरा जो इष्ट है भगवान है उनका दर्शन करने के लिए, तूने ऐसा क्यों किया? उतने में वहां भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन इनसे हम ऐसा विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरे भक्त है, उनका भी मान रखना मेरा काम है। देखिए भगवान है किसी एक का नहीं हो सकता, भगवान को कोई एक बांध नहीं सकता है। जैसा आकाश को यदि आप कहे मेरा ही आकाश है, आप बांध नहीं सकते, वो सबका है। वैसे ही उन्होंने कहा ये वो भी मेरा भक्त है, इसलिए उसको ऐसा नहीं जीत सकता है, उपाय करेंगे। भगवान है ब्राह्मण का रूप धारण किया, बूढ़े ब्राह्मण का, अर्जुन है उनका शिष्य बन गया। ऐसा तो अर्जुन उनका शिष्य तो पहले से ही है, शिष्यस्ते हम शारिमाम प्रपन्न। जब तक शिष्यत्व भाव स्वीकार नहीं किया तब तक गीता उपदेश नहीं किया था भगवान ने। अर्जुन के जितने भी उलाना है सुनते रहे सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। यहां दूसरे अध्याय में जाके कहा दिया, मैं आपका मित्र नहीं हूं भगवान शिष्यों, तभी जाके गीता उपदेश किया। तो इसलिए अर्जुन को ब्रह्मचारी बना दिया और ये बूढ़े ब्राह्मण बन गए। सीधा राजा मयूर ध्वज के वहां पहुंच गए और ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं और मेरा ब्रह्मचारी यहां से आ रहे थे, जंगल से एक विलक्षण सिंह मिला, किंतु मैंने कभी ऐसा सिंह को देखा ही नहीं पहले। वो सिंह मेरे ब्रह्मचारी को खाने के लिए अग्रसर होगा, तो उतने में मैंने साहस करके उन सिंह से रुकाया, तो सिंह बात करने लग गया। ये पहले बार देखा ये सिंह बात कर रहा है। और सिंह ने कहा, हे बूढ़े ब्राह्मण, मेरे रास्ते में व्यवधान मत करो, इस बालक को मैं खाऊंगा, मुझे रास्ता छोड़ दे। मैंने प्रार्थना किया उस सिंह देवता से, हे सिंह देवता, इस ब्राह्मण बालक को छोड़ दे दे, मेरा एक ही बालक है, एक ही शिष्य है, इसके बदले में तुझे जो कुछ चाहिए मैं देना तैयार। तभी उस सिंह ने कहा दिया, यहाँ का जो राजा है मयूर ध्वज बहुत बड़ा धार्मिक है, इसलिए उसका दाह्य भाग लाके मुझे दे दो, मैं तभी आपका ब्रह्मचारी को छोड़ देंगे। इसलिए मैं वचन दे के आया हूँ राजन, अभी मेरा ये ब्राह्मण को बचाने का, ब्रह्मचारी को बचाने का तेरा काम है, किंतु ये भी दाह्य भाग कैसा, पत्नी और पुत्र है आरे से काट के देना दोनों करके। राजा ने कहा, कोई चिंता नहीं, क्योंकि शरीर मिला है पराये के लिए है, ये शरीर मिला है दूसरे के उपकार के लिए, ये मेरे तुच्छ शरीर के द्वारा, नाशवान शरीर के द्वारा, पाप करने वाला शरीर के द्वारा यदि एक ब्राह्मण बालक बच रहे हैं, मैं कितना प्रसन्न हो जाओ, अवश्य मैं दे रहा। राजा ने कहा देने के लिए। उसके बाद एक तरफ से ताम्रध्वज और उनकी पत्नी आरे से काट रहे हैं। ब्राह्मण ने पहले कहा दिया था, राजन देते समय में आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो दान दिया जाता है प्रसन्नता पूर्वक हंसते हंसते दिया जाता है, रोते हुए हो उपेक्षा करते हुए दिया हुआ दान तामसिक माना है, गीता में स्पष्ट बता दिया भगवान ने, तामसिक रूप जो दान है उसका फल इतना नहीं मिलता है, सात्विक जो दान है, देश काले च पात्रे च, वहाँ स्पष्ट बता दिया है, पात्र विशेष को, पात्र का मतलब है षडंग वेद वित्त जो ब्राह्मण आदि, और काल है विशेष काल में, ऐसा जो दान है सात्विक माना जाता है, इसलिए देते समय में एक बूंद भी आंसू नहीं आना चाहिए। राजा ने ये भी स्वीकार किया, तो पत्नी और पुत्र है ताम्रध्वज राजा को आरे से चीर रहे, चीरते चीरते सिर आधा सिर जो कट गया, तभी राजा के जो बाह्य आंख में आंसू आने लग गए। उतने में उस ब्राह्मण ने कहा, राजन ने मुझे दान नहीं चाहिए, क्योंकि आपके आंख में आंसू आ रहे, रोते रोते दिया हुआ दान ठीक नहीं, चाहे तो मेरा ब्रह्मचारी मर जावे सिंह खावे, मुझे नहीं चाहिए। अभी राजा बोलने के अवस्था में नहीं था, क्योंकि आधा सिर खट गया था, खून चारों तरफ फैल गया था, एक तरफ से कैसा बोलेंगे, जिसका सिर आधा कटा है कैसा बोलेंगे। तो भी साहस किया राजा ने, संकेत के द्वारा उस ब्राह्मण को बुला दिया, हे ब्राह्मण देवता मेरे पास तो आ जाओ, और धीरे से कान में बता दिया, क्योंकि ज्यादा बोलने के लिए सिर तो कट गया था, चोट सा एक चोट लगेगा तो हम बोलने के लिए साहस खो जाते हैं, केवल उस दुख में ही चिंतन में खो जाते हैं, अभी सिर तो आधा कटा है कैसा बोलेंगे राजा। तो भी समीप में बुलाकर उस ब्राह्मण के कान में कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे आंख में जो आंसू आया इसलिए आप ये दान छोड़ के जा रहे, ये अनुचित है, थोड़ा सा देखो मेरे कौन से आंख में आंसू आ रहे, दाह्य आंख में तो आंसू नहीं है, बाह्य आंख में आंसू आ रहे, ये आंसू इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे दाह्य अंश खाकर ये ब्राह्मण बालक बच रहे हैं, मेरा जो बाह्य अंग ने क्या पाप किया, ये भी मेरे शेर को देकर ब्राह्मण बच जाता तो मैं कितना धन्य था, इसलिए मेरा बाह्य आंख में आंसू आया दुख के कारण, क्योंकि शरीर मिला है पराये के लिए, अन्यथा नाश तो होना है। उतने में भगवान प्रसन्न हो गए, उसके सिर में हाथ रखे वैसा। तो कहने का तात्पर्य है, धनानि जीवितंचेव, जीवन है प्राज्ञः परार्थे उत्सृजे, तो विद्वान व्यक्ति है दूसरे के लिए उसको प्रयोग करे। क्यों? सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सते, क्योंकि इन दोनों का नाश तो निश्चय है, धन भी नाश होना ही है, शरीर भी नाश होना है, अभी तक कौन बचा नहीं सका, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, कितना भी धन क्यों ना हो, अंधता जाके एक ना एक जन पीढ़ी के बाद तो नष्ट होना है। वैसे ही शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी बलवान क्यों ना हो, एक हाथ में चार चार लोगों को गिराने वाला व्यक्ति भी अंतिम में एक छोटा सा ग्लास उठाने में भी समर्थ नहीं। वही हुआ था अर्जुन के ऊपर भी। उधर द्वारका में भगवान तो चल पड़े, यादव लोग आपस में परस्पर लड़ करके सारे मर गए, क्योंकि वहाँ दूर्वासा ऋषि ने शाप दिया था। वहाँ के जितने भी जो स्त्री थे अबला हो गई। युधिष्ठिर ने संकेत दिया, हे अर्जुन, तुम द्वारका में जा कर के वहाँ के जितना भी जो थी स्त्रिया उनको लेके आओ। अर्जुन गए, लेके आ रहे थे, बीच में भीलों ने घेराव डाल दिया अर्जुन को। अर्जुन ने कहा, खबरदार सावधान, मैं अर्जुन हूँ, क्योंकि मेरे सामने आप टिक नहीं सकते। तभी भीलों ने कहा, अर्जुन गया उस भगवान के साथ, कौन अर्जुन है, कोई अर्जुन है कोई नहीं, काल बड़वान है, अभी हमारा समय। अर्जुन को पकड़ दिया, बांध दिया, उनके सामने लूटने लग गए। तो कहने का तात्पर्य देखे, अर्जुन के नाम से तीनों लोग काम जाते थे। अर्जुन कहते हुए दुर्योधन घबरा जाते थे, वैसा अर्जुन को भी भील ने पकड़ के लौट लिया। तो कहने का तात्पर्य, शरीर कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंततः एक दिन माटी में मिलने वाला है। इसलिए यहाँ बता रहे, इस शरीर से रहते रहते आप उपकार क्यों नहीं कर सकते, पर दूसरों का हित क्यों नहीं कर सकते, इसलिए बता रहे, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सते, विनाश तो उसका निश्चय है, उसलिए कल्याण करना चाहिए। और ये जो शरीर तो नाशवान है, किंतु शरीर के द्वारा आप संपादन कर रहे कुछ गुण हैं वो अविनाशी रहते हैं। तो शरीर से जो जो आप अच्छा काम करेंगे, गुणों का संपादन करेंगे, वो तो प्रलय पर्यंत रहते हैं। इसने कहा दिया है, शरीरस्य गुणानांच दूरम अत्यंतमंतरम, शरीरम क्षण विध्वंसी कल्पांतश्चास्तायिनो गुणः, ये शरीर और शरीर के द्वारा कमाया हुआ जो पुण्य है, दोनों में अंतर विकार है। शरीरस्य गुणानंच, एक शरीर हो गया, शरीर किसको कहते हैं, पहले भी मैंने संकेत किया था, जीर्यते शीर्यते इति शरीर, जीर्ण शीर्ण होता है उसी का नाम ही शरीर है। ये शरीर बना भी दे के किस्य है, स्पष्ट कहा दिया है भगवान भाष्यकार ने, त्वं मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्ति संकुलम पूर्णः मूत्र पुरीशाभ्याम स्थूलम निंद्यमिदं वपु, भगवान भाष्यकार जी ने कहा, सबसे पहले शरीर में क्या है, त्वचा है बाहर, और उसके अंदर क्या है, मांस है, और उसके अंदर भी खून है, रुधिर है, थोड़ा सा चोट लग गया खून बहने लगता है, और रुधिर के अंदर है नशे है स्नायु, और उसके अंदर भी मैदा है, मज्जा है, हड्डी है, इनसे बनाया हुआ एक चलने फिरने वाला एक मकान है। चलो मकान तो बना दिया, मकान में कोई अच्छी चीज तो रखनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया अलमारी लाते हैं अच्छी है, ठीक है, अलमारी की शोभा तभी है उसमें सोना चांदी अथवा कोई अच्छा वस्तु रखे, किंतु अलमारी में लगेंगे जूता चप्पल तो ऐसे अलमारी का अपमान नहीं तो और क्या है। वैसे ही ये जो मकान तो बना दिया बहुत शरीर रूप, किंतु इस मकान के अंदर भर दिया मूत्र पूरिशाभ्या, जैसा आजकल होता है हरिद्वार में एक बहुत सुंदर है गंगा किनारे बना, बाहर से देखा जाता मालूम पड़ता मंदिर, किंतु लिखा है शौचालय। ऐसे ये शरीर रूप मकान तो बना दिया परमात्मा ने, किंतु अंदर भर दिया मल और मूत्र ही भर दिया, इसलिए बताया पूर्णः मूत्र पुरीशाभ्याम स्थूलं निंद्यमिदं शरीर, यह अत्यंत निंदनीय शरीर है, किंतु ये शरीर पराया है नाशवान है, तो भी इसमें एक विशेषता दिया भगवान ने, इस शरीर में रहते रहते आप कुछ गुण है कुछ पुण्य यदि किया, इसलिए बता दिया गुणंच दूरम अत्यंता, दोनों में बहुत अंतर है, शरीर तो देखते देखते नष्ट हो जाता है, किंतु उस शरीर के द्वारा किया हुआ पुण्य है वो कल्प कल्पांतर में रहता है, जैसा अभी मैंने बता दिया। राजा देखे मयूर ध्वज तो मरतो गया शरीर के द्वारा, किंतु उसका जो गुणगान यश है अभी भी हम सुन रहे हैं, इसका गुण तो अभी भी रहता है। शरीरम क्षण विध्वंसी, ये शरीर है क्षण में नाश होने वाला है, अतः कल्पांत तक जो स्थायी रहने वाले है गुण है पुण्य है उसको क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ बता रहे शरीराजी सारा पराय माना है। इस शरीर का एक नाम है शाटक औषुकी कहा गया है, शाटक औषुक का मतलब है छह तत्वों से बनाया हुआ है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी बता दिया है और सांख्य कारिका में भी आया है, इसमें तीन है माता के अंश है क्षेत्र स्थानीय, माता के जो तीन अंश है रोम है रोहित है मांस है, शरीर में जो रोमे हैं और खून है और मांस है ये माता का अंश का माना जाता है, पिता के जो तीन अंश है स्नायु अर्थात नसे हड्डी है और मज्जा है, ये तीन है बीज स्थानीय पिता के माने जाते, ऐसा जो शरीर है बना है वो नश्वर है, इसलिए एक साधक ने विचार करके अपने आप को बता रहे हैं, स्वयं विचार करके अपना मन को संबोधन कर रहे हैं, देखिए हम दूसरे को तो संबोधन कर सकते दूसरे को उपदेश कर सकते हैं, किंतु अपने आप को उपदेश करना चाहिए, दूसरे का दोष तो हम ढूंढते हैं देखते हैं, किंतु अपने आप का दोष ही स्वयं को देखना चाहिए, तो इसलिए जो साधक बैठ के शरीर के विषय में संसार के विषय में विचार कर रहे हैं, तो विचार करके अपने मन को बता रहे हैं वो रे चित्त चिंतय चिरम चरणो मुरारे पारं गमिष्यति यतो भवसागरस्यः पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकयसके मृगतृष्णिकाम्बम्। अपने मन को ही बता रहे हे चित्त अर्थात हे मन, मेरा असली मित्र है आप है। देखिए जीव का असली मित्र है मन को माना जाता है। यदि वो मित्र खराब हो गया जीवात्मा को भी खराब करेगा। इसलिए वह बता रहे हे मेरा चित्त है मेरा मन, चिंतय चिरम चरणो मुरारे, निरंतर आप भगवान का ही स्मरण करो, भगवान का ही चिंतन करो। क्यों ये संसार का चिंतन करते हो, उससे तुझे क्या मिल रहे, तुम परमात्मा का चिंतन करो। रे चित्त चिंतय चिरम चरणो मुरारे, तो ये चिंतन करने से मिलेगा तो क्या है, प्रयोजनम बिना मंदो बिना प्रवर्तन। भगवान का चिंतन करने से क्या, रोटी खिला देंगे वो, नहीं रोटी नहीं खिलाएंगे, केवल समय बेकार हो जाए। ऐसी बात नहीं है, भले वो रोटी नहीं खिलाएंगे आपको, किंतु अनन्य चिंतयंतो मां, तभी रोटी भी खिला देता है भगवान, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए यहां बता रहे उस भगवान का चिंतन करने से पारंगमिष्यति यतो भवसागरस्य। अरे मन, इस संसार सागर में तुम भटकते रह रहे हो, कितने जन्म जन्मांतर से भटक रहे कोई पता नहीं। यदि भगवान का स्मरण करते हो, ये जो भव सागर है संसार सागर है उसे अवश्य पार हो जाएंगे। उतने में कोई एक तरफ से देखे, मन दो तरफ से चलता है, संकल्प विकल्पात्मक मन है। ये संकल्प और विकल्प वृत्ति बनती है, इसी का नाम है ये मन है। बुद्धि तो एक तरफ से निर्णय करती है, तुरंत मन में संकल्प हो रहे, क्योंकि ये जो पुत्र है परिवार है ये तो रक्षा करेंगे, भगवान का नाम कैसा रक्षा करेंगे। उतने में दूसरा मन बता रहे पुत्र कलत्र मितरे नहीं ते सहाया, पुत्र है कलत्र है पत्नी है ये तेरे सहायता नहीं करने वाले, क्योंकि पराया है। नारद जी भी यहाँ बता रहे पराया है, ये कभी सहायता नहीं कर सकते हैं। सर्वम विलोकय सके, हे मेरा मित्र मन, इन सबको ठीक से विचार करो, ये सारा जगत कैसा है। मृग तृष्णि काम्बम, मरुमरीचिका में देखने वाला जल के समान है, मान लीजिए कोई हरिण है प्यासी है, रेगिस्तान में जाके जल के लिए तड़प रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, उसको जल तो मिलना दूर बात है, अंततः जाके वही जाके वो मर जाते। वैसे ही ये मरुमरीचिके के समान है। अरे मित्र, थोड़ा विचार करो, तुम भगवान का चिंतन करो। इसलिए सारा जगत है परिवर्तनशील है नाशवान है, कोई भी अभी तक स्थायी रूप से नहीं देख रहे। सारा ब्रह्मांड को थोड़ा देख लीजिए, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, सब विनश्वर है। चलन्ते तारा रविमंडलम, चले च मेरु विचलितः मंदारम, कदापि काले पृथ्वी चले छः, चले चले नहा धर्मः सुजनस्य वाक्यम। ये सारा संसार है चलायमान है। चलन्ति तारा, ये तारा है नक्षत्र है उसको नित्य मानते, किंतु बता रहे शास्त्र ये भी चलायमान है परिवर्तनशील है। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है जिसकी उत्पत्ति हुई है वो अवश्य परिवर्तन होना ही नाशवान है। इसलिए सारा जो तारामंडल है ये भी चलायमान माना है। इसलिए कहा दिया है चलंती तारा रविमंडलम चलेच्चा, देखिए सूर्य मंडल दिख रहे सृष्टि के आदि से प्रकाशित कर रहे, किंतु सूर्य की भी एक सीमा है। जहाँ महाप्रलय होता है ये सारा जगत जाके उस अव्याकृत में लीन होता है। इसलिए भगवान ने भी बता दिया अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि दनन्ने वह तत्र का परिदेवना। अव्यक्त से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बीज में दिख रहे उस परमात्मा में ही अंततः जाके उसमें ही लय हो रहे। इसलिए शोक करना उसके प्रति मोह करना ये अनुचित है। इसलिए यहाँ भी बता रहे चले रवि मंडलम चले च मेरु, ये मेरु पर्वत को स्थायी माना जाता है, किंतु प्रलय काल में मेरु पर्वत भी नष्ट होता है। चलेत मंदारम, जो मंदार पर्वत है जिसके द्वारा समुद्र मंथन किया था वो भी नाशवान है। कदापि काले पृथ्वी चलेच्चा, ये पृथ्वी है धरती भी है वही चलायमान है नाशवान है। किंतु धर्मम सुजनश्च वाक्यम अचलम, ये धर्म है वो कभी चलायमान नहीं हो सकता है। और महापुरुष का वचन और शास्त्र वचन है कभी चलायमान नहीं हो सकता, वही केवल स्थायी है, बाकी सारा अनित्य है। इसलिए कहा दिया अनित्याने शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितं मृत्यो कर्तव्यो धर्म संग्रह। इसके द्वारा नारद जी भी यही संकेत दे रहे, हमारे साथ केवल पुण्य और पाप जाता है, धर्म और अधर्म जाता है। इसलिए साधक को प्रयत्न करना चाहिए, यह चेद अवेदी महति विनष्ट। यदि अब जान लिया तत्व को बहुत अच्छी बात है, यदि किसी कारण से उस परमात्मा को नहीं भी जान लिया तो धर्म मार्ग में अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि शरीर है अनित्यानि शरीराणि। आज है शरीर कल रहेगा कोई विश्वास नहीं, क्षणार्धम न जानामि। एक ने कहा राजने, किसने कहा राजे के पास गया कोई ब्राह्मण कुछ मांगने के लिए, राजने कहा अभी नहीं कल आ जाओ। उस ब्राह्मण ने कहा क्षणार्धम अभी न जाना, हे राजन तू बोल रहे कल आने के लिए, कल तक किसने देखा, मैं आधा क्षण तक नहीं जान रहा हूँ क्या होगा। इसलिए कभी भी ये नहीं सोच रहे आगे के। इसलिए यहाँ बता दिया अनित्यानि शरीराणि। यदि कोई कहे मेरे पास खूब धन है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यमराज आपके धन से नहीं पूछेंगे। विभवो नैव शाश्वता, ये वैभव ये शाश्वत नहीं है, आज राजा है कल रंक बन जाएगा, जो भिखारी है कल राजा भी बन सकता है। ये जो प्रारब्ध है उसका भाग्य है कहाँ भटक देगा कोई नहीं बता सकता है। इसलिए जो वैभव भी शाश्वत नहीं है। नित्यम सन्निहितम मृत्यु हो, ये मृत्यु है सदा हमारे सामने है, किंतु हम मृत्यु को नहीं देख रहे। जन्मोत्सव बनाते हैं जन्मदिन बनाते हैं, देखिए जन्म और मृत्यु है ये भाई माने, जन्म है बड़ा भाई है मृत्यु छोटा भाई है, किंतु उसको मना दिया हम मृत्यु को भूल गए वो दिखते नहीं है, किंतु मृत्यु है सदा हमारे सामने। जो साधक है विवेकी पुरुष है अग्रसर होने वाले पुरुष मृत्यु को सामने रखते। अब जिसको मृत्यु यदि सामने है, मान लीजिए किसी के सिर में तलवार लटक रही है अभी अभी गिरने वाली है अभी गिरने वाली, उस व्यक्ति को इधर उधर कुछ नहीं दिखेगा, दृष्टि केवल तलवार के ऊपर ही रहेगा, कभी गिरेगी मैं कैसा बचाऊँ। वैसे ये जो मृत्यु है नित्यम सन्निहितम, नित्यम मतलब सदा हमारे सामने। जैसा एक संत थे, संत के पास एक सज्जन आता था, अच्छा धार्मिक था। वो बार बार कहते थे, गुरुजी कुछ दिन तक मैं कमाऊंगा, उसके बाद सारा कुछ छोड़ करके भजन करूंगा। महात्मा ने कहा, यदि आपका ये निश्चय है कुछ दिन तक क्यों पीछे जा रहे हो? यदि निश्चय है आपके अंदर, अच्छा संकल्प दे अभिषेक करो, क्योंकि शास्त्र में कहा दिया है आपके अंदर यदि कोई अच्छा संकल्प आता है तो तुरंत करना चाहिए। बुरा संकल्प आता है, खराब संकल्प आता है, उसके लिए टालना चाहिए, जितना टाल सकते हैं उतना टालना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा संकल्प है, इसलिए भजन यदि करना ही है अभिषेक लगो। उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, अभी थोड़ा मैं कमाऊंगा उसके बाद, परंतु निश्चय है मुझे आगे जाके भजन ही करना, ये मैं गारंटी देता हूँ। महात्मा ने कहा, उसके अंदर ये निश्चय लिए अभिषेक क्यों ना करें। और प्रतिदिन वो संत के पास आते थे सायंकाल काम करने के बाद। एक दिन सायंकाल आके गुरुजी को प्रणाम किया, महात्मा बहुत चिंतन में अर्थात विशेष विचार में बैठे थे। उन्होंने पूछा, गुरुजी आज बहुत विचार में क्यों खो रहे, क्या विचार कर रहे? उन्होंने कहा, मैं ये विचार कर रहा हूं कल सुबह होने तब आपकी मृत्यु होने वाली है, मैं देख रहा हूं आपके मृत्यु को, कल के सूर्य उदय देखना मुश्किल है, इसलिए मैं चिंतन कर। और उतने में इनका पूरा रंग बदल गया। महात्मा जी बता रहे, इतने बड़े तपस्वी साधक झूठ नहीं हो सकता है। तो बोले, उसके बाद सीधा घर गए, घर में जाके भोजन गेजन कोई किसी को नहीं देखा, क्योंकि अभी मृत्यु दिखने लग गए। गुरुजी ने बताया है, सीधा अपने कमरे में गए, कमरा बंद किया। और महात्मा ने संकेत भी दिया था, आपको जितना भी करना है आपके पास एक रात्रि बची, जितना भी कमाना है अभी तक जो कमाया है तेरे साथ नहीं आएगा, और यहाँ से जाना है उसके लिए कुछ कमाना हो रात्रि भर आपके पास समाए, जितना भी कमाओ। तो गए घर में, अंदर से कुंडा लगा दिया, भगवान के ध्यान में लग गए, भजन करने लग गए। भोजन भी नहीं किया, परिवार से किसी से बात नहीं किया, बाहर से खटखटा रहे, अरे भोजन करो दरवाजा खोलो, ना इनको भोजन अच्छा लग रहा है किसी बात सुनने के लिए। भजन करते रहे, करते करते पूरी रात बीत गई, किंतु पता नहीं सुबह देखा खिड़की से सूर्य का प्रकाश अंदर आ रहा है। संत ने कहा दिया था, सूर्य उदय होने से पहले आपकी मृत्यु होगी। उन्होंने देखा, ये तो प्रकाश हो रहे, महाराज ने कैसा बताया, सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य उदय तो हो गया। सीधा गए महाराज के पास, प्रणाम किया, गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने तो कह दिया था सूर्य उदय होने से पहले मृत्यु होगी करके, किंतु मैं तो मरा तो नहीं? महात्मा ने पूछा, रात्रि में जाके आपने क्या किया बताओ? बोले, महाराज मैंने जाके भजन किया। क्या भोजन तो किया तो नहीं? महाराज मैं भोजन करने के लिए भी भूल गए, और कुछ नहीं किया, केवल दरवाजा बंद करके भजन करते रहे रात्रि भर, किया मुझे पता ही नहीं। महात्मा ने कहा, मृत्यु तो आ गई थी आपके दरवाजे के पास तक, किंतु मृत्यु ने देखा ये भजन में बैठे हैं, क्योंकि यमराज होता है ईमानदार है, उसी का नाम है धर्मराज कहा गया है। यदि कोई साधक साधना में है तभी यमराज उसको स्पर्श नहीं करता, ये निश्चय है। और यदि कोई गाढ़ निद्रा में सोया है सुषुप्ति में, तभी भी वो प्राण नहीं देता है, ये भी उनका नियम है। इसलिए यमराज तो आ गया था, किंतु आप जो भजन में थे, निरंतर ध्यान में थे, उसको देखकर यमराज आपको प्रणाम करके वापस गया, इसलिए उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं रही। अतः मृत्यु है हर क्षण में आती, वो समझ गए। उसके बाद भगवान के ध्यान में लगे, निरंतर चिंतन करें। इसलिए कहा रहे, ये जो शरीर है अनित्य है, नित्यम सन्निहितम मृत्यु, ये मृत्यु हमारे सामने है, तांडव कर रहे, किंतु दिखता नहीं, क्योंकि मृत्यु का स्वरूप है अमूर्त माना है। जैसा हमारे सामने अनेक कीड़े घूम रहे, तभी जाके बोलते इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन का मतलब क्या है? घाव हो गए, जो बाहर घूम रहे कीड़े उसमें घुस गए, आंख से नहीं देख रहे। वैसे ही मृत्यु को हम आंख से नहीं देख सकते हैं, सामने सबके अंदर है। इसलिए बोल रहे नित्यम सन्निहितम मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए जितना संभव है ये पुण्य करना चाहिए साधक को, क्योंकि यही अपना है, बाकी सारा पराय। यही बता रहे हे सुखदेव, इसमें अपना तो क्या है, केवल पाप और पुण्य ही है ना, वही साथ में जाता है। अतः साधक को जितना संभव है उतना पाप से बच करके पुण्य के ओर अग्रसर होना चाहिए, और ये जीवन को कृतार्थ करना चाहिए, तभी ये जन्म सफल माना जाता है। नारद जी संकेत दे रहे, आगे का विचार हम लोग कल कर। विदिता खेला शास्त्र सोदा जल रे मही तो पनिषा गतिता रे रे धये कलाये विमलं शरणं भव शंकराते शिखमे शरणं अहि मां जो रे वात्र से पूरो भाव शंकर दे शेख मे शरणम पूरो शरणम् ॐ नमः।